قرآن محترم والدن کو دا مولانا مبتی مجتبہ عامر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 203 نمبر کی سٹ چپ مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پسط 2008 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ یاد ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پیغمبرو منی جہادو کی یو لسم نا ترول لسم پوری شتاب داری نکی دی پیغمبر درنگ منافق دی داغل گی پلیتائی چی جہاد کی سستی گی اغه پلیته او قباحتونه تات لسم نارستو د مؤمنانو شان چې د پیغمبر تابعداری کړی و اغه له دنیا خوشحالي او د سلی رښتم نه بیا علتونه د کامیابی او د فتحې او دلیل کامیابی پاتیشتم کی او مقام د ملګرو د پیغمبر په اخیر د صورت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ملګرو امتیازات د صورت علل الفتح د کامیابی وجوهات دویم ذکر د بیعت الرضوان صلح حدیبیه تذکرہ سلورم آغا مقام د صحابه کرامو ایو عجیب انداز باندی او حکمتونه د جنگ نه کولو په ځنې اوقاتو کې فیند اجتماعات کې اسے منظر دے صورت دا سے دے جدا واقعہ مخیطی دے صورت کے مشکلات نرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب لید چھے عمرے لطلے ملگری را سردی ویختو مخرل چالان کرل صحابه وی بس خدا خستا خوب دینو دا خورشتیا دی بس زو ملگری تیار شو تقریبا سوار لسوا کسان روان شو عمره لا سی نبی علیہ السلام خوب لیده لده بس زو با چه تا حدیبیه مقام تلال دا د مکی معظمی بارڈر دی بلکې زمکه د مکی دا سیسا هغه په حرم کې دا او سیسا د حرم نه بار دا چې دی ور رسیدل کافرانو مخنیوي وکاو وینه برازي نبرازی بالکل با مکی تا قدم نک دی تا زمونږ دشمنانی وی چې مونږه عمرې لا راغلی یو جنگ لنی راغلی بیت الله د ټولو خلکو شریک دی او خبرو نه منلې شو کافرو طرفنا جرګیلا اوروی ابن مسعود راغی اوروی ابن مسعود چراغ څنګه کیناست خبر نبی علیہ السلام سره کولی زمینت دپاره نبی علیہ الصلات والسلام لا گیری لګوتې ورلې تکام خلق مینت کوي نو چاله گیرو نیوی نبی علیہ السلام لا گیری لګوتې ورلې چې بس واستب دې پیر واپس شه چې څنګه گیری تلاس کو خو کې صحابي ولاړو توري کاټای راو واستو چکړو شو دلې لاسو ویلر کدا پلیت لاس دې دا زمان دا پیغمبر پاکی گیری لمو آڑا اچور دا سو قتل ایتو خو مغیره نی ایم دار دا کافر رو آرو وی زو خستا با پیسو که لاؤسم بندی ما وی بند یکنه زسو کم مغیره کافر وجلیو او بیا تخت دلیو مسلمان شیو نو دا کافرو د روغې پیسې په پرتیوي او به تر ور کولې ویزو خوستاغه پیسې لا اوسم خلاصوم نو ته ما ته خبرې کوي ورکاو کنه نو دسو کوم او دا باندې راوړی لاس وی قتل جانج پړتال یو کو چې صحاب نبی علیہ الصلات والسلام او دس کوي نو صحابو لاس توبو لا او بو ته لاس نیولی چه او بکا تلاڑی نشی چه نبی علیہ السلام و سلام تو کانی تو کی نو آکا تا نزی صحابو و تلاس نیولی یو خدا چه دا تبرکات دا معصوم دی دا جائز دی دویم دا دیف فقه که زاد المعاد لکی چه دا دا دین یو اهم جز دی چه تغیز العدو چه دشمنان غصه که دا صورتو موی لیغیزه به همول کفار کافران غصه کول دا دین یو اهم جز ده چه صورت دا نکیگی نو کافر غصه که خپای که نو پده بانیغی کافران غصه کول و خپا کولی او دای خودل چه دا محمد ملگری صلی اللہ علیه وسلم دا خپل مشر سمره دبناک تی چه داغو او بخ که تنپری دی نو پاغه باندې به توره چلول سو برداشت کی نو آغا واپس لال خبر خواندو نکو آل تاغی تووی چه زان مکڑوی آغا سر سکول نشی کپا روغ سلاس کوی نو بکی گینی کپا روغ سلاس نی نو کول و سر نشی دا آغا ما دست ملگیری ولی دل چه آغا دا آغا دا او دا سو بخ کتا نپریدی دا مینت دا پارا دا آغا گیری للا سوڑل نبرداش کئی نو آغی سر جنگ نکی گی دیر بہادران دی او دیر مینه ناک تی او پا داغا مقبان دی اوروی و خبر اکڑا نبی علیہ السلام و سلام تاویل پیزان لکار مگور و منگ سر جنگ مکوا تا سر گرد ورد خلق دی نتا با جنگ تا مخک شوی او بیا بچه کمدنو دنه دا رستو شوی دا با دنه بیا رستو شوی ابو بکر رضی اللہ و تعالی رامخ کشو اتوی امسوس بزر اللات اتقولو لی اصحاب محمد اخلاط الناس دلات دمیتیاز وزای او ساتی تا چه کمدنو زمان محمد ملگورو تا گرد ویدوانا بای امسوس بزر اللات اتقولو لی اصحاب محمد اخلاط الناس بخاری دا رویت نقل کرده تو نبی علیہ الصلات والسلام ملګرو ته وای چې دا ګډ وډ دی وروته وی کنزول جواب به درکړو خو ستا په ما ډیر احسانات تینو سهل نشم نو غلال دا ل پروپورټ وړ چې دا ګورې کیږي نه نکیږي دا وای دې ځای کې نبی علیہ الصلات والسلام د جرګې د پاره خپل ډیر یو اعتباری ملګری او داسې ملګری چې دا هغه په مکی والا احسانات ډیر زیاتو مکی والا باندې احسانات ډیر زیاتو او د نبی صلی الله علیه و سلم زمو عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه ته تور شو دی سره خبرو کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال چه عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترزوی و توی اببان دا پرتوک دی دیرو چت کرده منگ عزتمن خاندانیو منگ دور لنگ نو چتو منگ پس لنگ راخ کلی کی گی تا لنگ دیرو چت کرده دا بار کتا کلگ عثمان رضی اللہ تبارو کتل وی ها کزا ازارو صاحبینا زمنګ د ملګری پرتوګ دغه شانتی چې موږ هغه سکه موږ هغه کو هغه یو ته زه ته خو راغله ملګری سره باندې مذاکرات کو خو ته خو عمره وکا کنه هغه ورته عثمان عجیبه سړیو وی نسناو کما سنا صاحبنا د جاهلیت د زمانه عمره ختم دی چې موږ به سړی کولې وس چې نوی عمره زمونږ استاد څنګه وکي مونږ هغه شانتی کو نسنا او کما سنا صاحبنا کما یسنا صاحبنا زمونږ ملګری څنګه کار وکي مونږ هغه شان کو زه عمره نکوم عمره ونه کړه دی په لاره پروپاګاندا شو کوتلا عثمان وی درو رختیا چې سورازینو درو عمل څه کړي وان کړي مونگا خبر نیو خلا کوئی مدرسی تا پوج راغلے دیو مدرسی تا پولیس راغلے دیو آده سارا پولیس و مدرسو آغا پوج آئی مدرسو سر سکی انا آغا وی دادیو دادیو روان اکڑاو دا چلوش یو زین تیری پونوشیو بل زینوشیو داوی چی کمدنو مونگا خبرم دا سر نیو چو خدای پاک کسی چلے و سنے دی نوی قتلا عثمان عثمان شید شے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر سخه پښو چې قاصد وجل دا خو په یو دین کې روان دي د یو له زما سفیر وجل دی او اعتباری سفیر هغه ما سفارت لګلو زما سفیر ویلی وجو نبی علیہ السلام ملګری راغون کړو وی راضی به یاد کو چې سو پورې د عثمان بدل نه غستو نو قلاری ګو بنا د عثمان تاسو پکو پولیس موږ ملګری داسې شو نبی علیہ السلام لا څور کړل صحابه کرام براتلل اوی به بیعت کو یوونه دلان دیو ناس تو طول صحابه در نبی علیه صلاة و سلام سر بده بانی بیعتو کو علی الجهاد جهاد بانی بیعتو کو چی مونگ با جنگ کو سو پوری مونگ دو عثمان تپوس نده کرده چی دا اول شهید شو نبی علیه صلاة و سلام بی که پرست که عثمانی نیوله و بیزتی شوی او جوانده ای نو بیا با غم منگ سر جنگی گی کنه نو نبی علیه السلام خپل لاس را آغسته او اغای که خود وی ها دا یا دو عثمان دا دو عثمان لاسته او دو عثمان دا طرف نزو بیاد کوم شیعگان بدبخت وی وی پا بیاد و رضوان که دی که چه کمدنو بیاد دا حدی بیا که عثمان نو اول خداوا چه دا چه خبر جوڑا شوی دا چه دا پاره دا دا عثمان دا پاره دا بیاد دا عثمان دا پاره کی نو دا خو شرافت دو عثمان دی او بلا دادا چی ید النبی خیر لی عثمان من ید عثمان چی دا نبی علیہ السلام لاس اگر دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا پارا دا عثمان نبیحترو دا عثمان دا لاس نبیحترو کافران پوچو چی چڑھائی را باندی کی گی او خیرو نشت دی جرگہ راولے گلا بیا بیا مسلمانانو پس جرگہ راولے گلا وای جرگی کی مشر سہیل نمی کافرو اگر آگی وای دا خبر دروغ دا خبر آوری سہیل چه نبی علیہ السلام مکتل وی سوک راگی وی سہیل راگی وی ساحل اللہ الامر دا اللہ بس خبر آسان کی دا نمنے تفاولو کو دا نمنے نیک پالیونی ولا وی ساحل اللہ الامر اللہ بس خبر سکی آسان کی اکین است نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی عثمان جوان دے دے خبر دادا چې موږ یو معاہده کوو معاہده کوو نا جنگ چې موږ تاسو په یو بل باندې چړای نه کوو یو بل باندې سره جنگ باندې نه کوو او سو اصول لکو چې پاغه باندې بتاسو یو بخو اصل دای چې سکل به واپس کیږي سکل به واپس کیږي یو خبره وا دروغ به شرطونه کې دای چې سکل به واپس دی صحابه باندې خدا ډیر ګرانه وی نبی رسول الله خوب لیدل نبی رسول الله وتوی ټیک دا یو لیکا علی رضی اللہ تعالی راوغو توی لیکا تو پیتی لیکا یو لیکا لان چه سکال با واپس کی گی دویم اداو لیکو که زمونگ نسوک مسلمان شی نو آغا با ندر دی تاسو خوالا که در غیمونگ تا بی واپس کوئی او دویم دا چه کستاسو نسوک کافر شو مونگ تراو تختی دو زمونگ نبی بیان خوالی اپا زمونگ گی دا شرطونه چې لیکل نبی رسول الله ویلي کې خیر دی چې دا لیکل عثمان رضی الله تعالی عنہ لړ نبی رسول الله سلام ته وي علسنا علی الحق علسنا علی الحق ولمن په حق نیو نبی رسول الله یو به ورته وي ورته وي ولته حق پیغمبر نه ویم ویولی قرآن حق نده وی ده وی فلیمن اوتید دنیا فلیمن اوتید دنیا بیاولی منگا دور زلت برداشت کو دور زلت بیاولی منگا برداشت کو چی منگا سر کتا کرده دی چی سوی نو منگا غمنو نبی علیہ السلام ورطوی لان اینی رسول اللہ سڑے جذباتو کی پوی رشو لڑ ابو بکر رضی اللہ تعنہو توی علسنا علی الحق ولوی مون په حق نیو ول قرآن حق نه وی ول دا پیغمبر په حق نه وی او ته یار څه ټیک دی کنه ول نه دی وی فلمن اوت دنیا وی ول دا دور ذلت برداشت کو مونږه دا شرطونه دي ټول زمون خلاف دي چې دې سره زمون سره مسلمان راشي به مونږ واپس کو او چې مسلمان ال تلاړه بنو واپس کیږي دا ول دا ذلت مونږ برداشت کو ابوبکر جنو ورله د لاسور کړه وتوی ان الرجل مامورن وی ان الرجل مامورن عمر پویشو شما د جذباتونه کار واغس او پیغمبر دی هغه ته خو چې سکه خدا الله له طرفه کی وی ان الرجل مامورن سړی چې دی هغه ته د الله له طرفه ویل شي دی وی خاکیناس پاغه ټیم لا صلح تام شوی نو د سخت لانی شي ابو جندل رضی الله تعالی عنہ په بیړو کې ان خطر او رسید د سهیل زیو مسلمان شه په بیړو کې خپته بیړایي راخلو باندې راغی نبی علیہ السلام خو کې کیناسته نبی علیہ السلام تاغوی ویلوم بش عمل بدای چې دی واپس کای کده دی واپس نکړ مونږ به چې د صلح عمل نه کړي نبی علیہ السلام ته صلح خلا تام شوی نه دا د سختی نه دی شوی خبره نه ده شوی دا خو په کله شرطونو باندې خبرې پاتې دي هغه وینا دا به واپس کیږي ابو جندل جړل وې ما مو واپس کوي وې ما سره ډیر ظلمونه کوي عمر رضی الله تعالی او تور الله خواږه ولا کې خدا تور ولا خواږه کې خدا او ته وی دی دا ویني خود سپو په شانتی دي دی دا ویني خود سپو په شانتی دي عمر زه پویا کو چې خدای بنده ده لاس نه کار والا د کړي تور د کپلار دی خو سپېرې کنه کافر دی سپېلې ونه خلک وځي نه خو زمونږ سو خصول حالمون خو په صلح کې نه سن تاسو شي کې نه استي قراواله د تور جو ویو پرې سټ کنه سړې پوه نه شو نبی عليه صلاتو سلام په جړه باندې په جړه ابو جندل واپس کو واپس کوي بس ټیک ده نو هغه هم جړل واپس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویولی کی چه هاذا ما كتب محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم او ویولی کر سار کے بسم الله الرحمن الرحیم چه ویولی کل وی نرمنگ رحمان نبی جنو پیداروان کی من دان پی جنو بسم ہی تعالی ویولی کو چه اخر لالال نبی علیہ السلام ویولی کل و علی رضی اللہ عنہ کاتب شاول کل وی هاذا ما كتب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محمد لیکری چې الله پیغمبر دی هغه وته مونږ کدی تلاند د سختو کو خوستا پیغمبري من لیکنه دا رسول الله ټکه به روانه مونږ ته رسول الله نه منو مونږ محمد ابن عبد الله منو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی روان کا خیر دے اگو تیزی خون روانو وی الامر فوق الادب نبی علیہ السلام وی روان کا وغیر روانی دلتا الادب فوق الامر حالات بدل لی کنا وی زن روانو نبی علیہ السلام تیت روان کا وی زر رسول اللہ دے ما نم زول روان کم رسول اللہ نبی علیہ السلام تیت ما تے خوی نبی علیہ السلام خوب پٹکو نو پوی دو وی ما تیو خی کم دے وی دا دے نبی علیہ السلام پا خپلا غروان کن یوری گا چه محمد ابن عبداللہ داولی کوی ایولی کو معاہدہو شوا لس کالا نا جنگ چه جنگ بنا کو لس کالا او بل سرا چه معاہدہو شوا لگ سات کافر لارل نبی علیہ السلامی سرو نوخ رئی وی دے احرام نوزی صحابو خی احرام تڑ دے ہو کنا وی دے احرام نوزی قربانه او کئی او سرون او خرائی ای نخرائی جاڑلی نیخرول یولی مونگ واپس کیگو عمری لی مونگ راغلی وی احرامون تڑلی دی مونگولی واپس کیگو. عائشه رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام تووی چل دا تخیم دا نمانی دی استاسی تا پخپل شروعو کنو علب دی منی پخپل شروعو که پخپل سر اخرائی دی بال سرون اخرائی نبی علیہ السلام پخپل کستوی راشد ما سر اخرائی نبی علیہ السلام سره خو صحابه سره نو خرول شروع کړل پخپل ځان نوی نیو بېولې د خفغان دراسه جړل وی او سرونه خریل ویني ته بېدلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پس هغه ځنه قربانای وکړي حدیبیه کې اعلان کړي نو حدیبیه خو حرام نو ما مخ کې نو وی حدیبیه نیم حرام او نیم حرام نو نو په نیم حرام کې څه کړي حلال کړي واپس رالل واپس رال چلارا لل نہ پدی بی په مقام کی دی. نبی علیہ السلام اینا عمر عمر څه شو عمر زو سره فکر شو وی جوړه منافقت می کړه په پیغمبر می اعتراض کړه زما خلاف جوړه ایتون رالل زما خلاف جوړه ایتون رالل ولې زما ته پوس کیږي چلل نبی علیہ السلام ته غوږ کې دا ان فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتو علیک ویادیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. دا آیت نورانن وی نبی علیہ السلام دا فتح دا وی او دا فتح دا صلحنا فتح دا تو شرطون تو گوری چی دا زمان خلاف خوالار اولی کل چی انا فتحنا لکا فتح مبینا دا فتح شوا وی ولی وی زمان پا کافرو بانی تک را تک آزاد شو چې تاګ را تک آزاد شنو دعوت پسی شي عام شي اوس موږ دعوت دا پیش کوو چې دا غي کوم مسلمان شو اکه موږ نه راځي ووم نو چې سوره په سختي تیریږي دور بس کیږي کلا کیږي او چې زمون کافر شو غي تراغي زمون غي بغیرت ته ضرورت هم نشته زیدي کیږي دي موږ په بیا سکو زیدي کنه اخوا عمر پوه شو عمر رضی الله تعالی پوه شو چې واپس راغی ابو بصیر نو می صحابي مسلمان شو اراو رسید راو تخت د مکینه دو کسور بس د مکینه رالل میمنګلا کس راکای ابو بصیر راکی منګلا نبی علیہ الصلات والسلام ورته دکره وایلی بویزی چه بوې ته په لار باندې چې لار باندې روان دي سور کې خګب لګي ابو بصیر یو ته سم نو خوله ترې د بلازیه اسه خسته تورې دا چا جوړ کړی دا هغه ته دا خوري رمزه دار دا کوي تراکه چې وکورم چې څنګه به اوسه جوړ شو یا سره پیلو وو آی خو په ځای مردار کو ابلو تختې دا ابلو تختې سبب بلا په سیم لیګلی وسړیا ابلو تختې او بصیر هغه ځای کې ځان له جونګړه جوړ کړه سپاره واچو نه دریا پګاړه دریا پګاړه سپاره چې مکه ته نه تم ځان له بدلته یې مکنه آل ته بناستو چې کم بماکه که مسلمانی دو جوڑ رات با ابو بصیر سره به دیرا چولا او پوره لسته کسانو گروپ جوړ شو گروپ جوړ شو چې د ماکه قافله بدل دی بلوټلا مال موزی خور دی غازی کنه دا خودی خو معاهدین بارو نبی اسلام مون خو بار کړی روی ځان له سنبالوي چې سو سره کوي کوي چې جوړ رات وسو آی بلوټلا نو نبی دغه نبی علیہ السلام یو ورځ وی چې روانو ورته قتل او بصیر چې رخصت تاو سټیم نو ورته وی وی وی ویرا مصر حرب لیت له احد مصر حرب لیت له احد او د جنگ ور لړونو د خوچ ملګری ول پیدا شي کنه سړی خره تکړه دی مصر حرب ورته پوهه کنه پتلوت لو کیسه کو پوهه کچ د خدای باندې ګوره د لاسونه کاراله ځان ملګری پیدا کوا مصر حرب لیت له احد نو بس ورته وی چې خو طاقت درکشته د دوه تا تسری خو پلار ایسه ک سنبال ک کنه او لیت له احد یعنی ځان له پارٹی څخه وا ډیر واغه ده کنه څنګه ته تاسو ویلی دي جوړک باندې هغه مالکو مالکو ابو سفیان په جرګه کې راغې ویدا کسان سنبال ک مونږ له خدای د پتا به شي زمونږه غشارت ماپ خو زدق ک کسان دلته څخه راول مونږ له لارې امن خراب کړي نبی سم زو قصنوم خپل مشران ته بوزو ک بیا وچ د وادې څخه کړي خلاف کوی زاری را لګل ان کنه ویزا ایته وای چرای ابو بشیر ته وای چې مدینه ته راځي مدینه ترال مدینه ترال په بل کال باندې کافرانو وعده ما تکړه کافرانو وعده ما تکړه هغه واقع ته اشاره ده سورته فاتح کې دغه واقع ذکر کړي نو مسلمانانو منافقان مشرکان درېړل شو کنه مسلمانانو مشرکان خو یو بل سره دي هغه با پلنډو غونته کې اخلاص کی هم منافقان چې آی بو دی ته وګوره دی ته وګوره دا روان دی نو چې تلل نو ټوکی ور پورې کولې نو چې راتلل نو صحابه کرام چې واپس راتلل نبی رسول الله الله رب العزت وی راولې غلا چې صحابه خپه دي دی له مرهم پټای کول غواړي ورته وی دی په خیبر ورشي چې غنیمتونه وړي چې طبيعتونه هم برابر شي نو په واپسای کې دال شپغم کال له هجرت ته پنځم باندې خندق شو په شپغم کال له هجرت باندې سولای حدیبیه ور سره چې کمنه واپسای کې په خیبر باندې ورړل او مغانم کثیره ډیر غنیمتونه وړل نقدو کې خدا غوړل او نور خلا الله لیکلیو او په ووم کال باندې اغه وعده ما تکړه شپغم یو کال شپغم او ووم انتظار وکړ ووم په اخر کې وعده سکړه ما تکړه فاطم باندې ما کس شو فاطمه ووم کال باندې عمره القضاء شو شپغم کال خو واپس شو کنه نو بل کال برازی نو په ووم کال عمره القضاء شو فاطم کال مکس شو فاطمه شو په نهم کال باندې حجۃ الوداع شو په لسم باندې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو ان فتحنا لك فتحا مبینا دیکه به سبق ان شاء الله وخو سره ووم مجاهدین ته یو لوی سبق پات شو نبی علیہ السلام خو کني غورغلوې نو مکه والا نبی علیہ السلام سره سکولې نشو خو لوی سبق مجاهدین ته پات شو چې کله کله به داسې کار کول غواړي او پای کې بلوي حکمتي کدا سی کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وکړي او مسلمانانو باندې داسې حالات راغلوې نو مسلمانان به پریشان کېدل بیا چې دا ولې داسې حالات رالل ولې داسې حالات رالل وکل کله صلح کوا خپل میشن جاری ساته او سوکا صلح وکا په دې کې وتا الله رب صدر کی فتح حاضر کی ان فتحنا لك فتحا مبینا یقینا کامیابی به درک تعالی کامیابی بالکل صاف ټول دنیا ته بالکل واضحه او صافه یغفر لك الله ما تقدم من ذنبک دا چې بردرا ولی الله پتا ما تقدم من ذنبک اغه چې مخکې تیر شوی دی مواره استانه او چې رستو دی استاذ مواری سر تور سي پرده پرا ولی نه دام یو طریقه چې استاذ مواری په سر تر رسیدلا لیغفر لك الله گناونو خونو دا زم دے زم زان لشه دے معصیت زان لشه دے هم معصیت نه دے او اثم نه دی ویلی اثم او معصیت اثم دا چې د پیغمبر په دغه کې نه راغلی چې پیغمبر گناه کړی دی دا زم راځي زم چې کم دنو بوج ته ویل کیږي ذمہواری ته ویل کیږي نو چې عام مسلمانانو بارک راشینو بوج او ذمہواری د گناونو پیغمبر بارک چې راشینو بوج او ذمہواری د پروګرام سره د رسولي چستا پروگرام سر ترسی نو پاگی بانی اللہ پڑھ دیئے چی چستا پروگرام مکمل طریقے سر ستا ورسی سر ترسی پھر خبر پوئے گئی کنا اج پردرا ولی الله یادو معنا کچھ تبین اللہ بو گنونو معاف کرو خوشتنا نو کمک کی عرص تو سوینو اللہ بس کرو معاف کرو کوئے لیاغفر لک اللہ فردراو لی اللہ پتا باندی ناغا مخ کی زموارا استاد رستو ویتم نعمتو والیک او پورو کی خپل نعمتو نپتا اگر رسول حتا نعمتوی نعمتو والیک ویادی اکسرات مستقیما او مضبوط کی تا پکلک الار باندی پلار نیغا باندی پاغیر مضبوط کی اکلک دی کی ویادی اکسرات مستقیما او کلک کتاب فلار نیغا باندی وینسرک اللہ و نصرن عزیزا و امدادو کی اللہ استا پہ امداد زورور دا زورور امداد دیو کی وینسرک اللہ و نصرن عزیزا ندا صلحا دا زورور امداد دے ساز تک را تک بازاد شی او یو بلبانی بزی رازی پاغی کی بخپل ملگری پیدا کی او چھ تک را تک بندی ملگری پیدا کول شی نا نو کل تا توی مجاہد تا چھ کل صلحا کوا او پا صحیح طریقے سرا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا جِمْدَادُ كَ اللَّهُ اسْتَعَافَ إِمْدَادُ زُرَا وَرْسَرَا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ آغَزَ چراوی لګل تسلی السَّكِينَةَ داډینا او تسلی ګور داډ ګرنه راولې ګلا السَّكِينَةَ نینینو مسلمانان به قرارانو مې ورکنه صح به قرارو السَّكِينَةَ تسلی او داډ ګرنه فی قلوب المؤمنین زړه د مؤمنانو کې له ازدادو ایمان ما ایمانهم دا چې مضبوط شي او کلک شي ایمان سرد ایمان دینا لیاز دادو ایمان اما ایمانهم یو ایمان خود قتال وو وچی دا بل ایمان دا بیعت او دا صلحیم سشی راشی چی دا سر مضبوط شی دا احکام و ایمان دی چی آغا یو دا بل سر زیادی گی منزو وچی منز سر زکات را گی نو لک پکی نور ترقی را لی چو سر آج را گی جو نور ترقی را لی جو چو روجہ را لی جو نور ترقی را لی دای ترقی را زی پتا مومن بی ہی سرا لیاز دادو ایمان اما ایمانهم دا چې مضبوط شي ایمان دې سره دې ایمان خپل نه نور تسلی او سر راشي ولله جنود السما تسلی تا سر سغم دې لخر در سره دې کنه ولله جنود السما والارض او الله الذي لخر الاسمان ذمكي وكان الله عليما حكيما او دې الله په حکمت والا يدخل المؤمنين دا بل حکمت ليدخل المؤمنين والمؤمنات دا چې دنه کې الله ایماندار سړي او زنانا باغونو ته شبائی گلان دون داغین والی آمیش شبائی پا دیکی ویو کافران سیعات ام اولر کی اللہ ددین تکلیفون ددائی ازر غمون بولا ختم کی یا اولر کی اللہ ددین ماوی محمد او فخا کی دجاعات او دا عالمین انقلاب مسئلہ دا مچھ دا عالمین انقلابی نخام خواب کی کتا آئے رازی ویو کافران سیعات ام اولر کی اللہ ددین سیعات ام گناہون ددائی وکان ذالک اند اللہ فوزن عظیمہ او دا دا جنت دا داخلول یا دادا غفتا اند اللہ پنیز دا اللہ کامیابی لویا کامیابی دا ویعذب المنافقین آدورنگ رالل ویعذب المنافقین سزار کی اللہ منافقان سڑو زنان اوتا منافقان سڑیو زنان کمی چی یصف الاسلام ولا یعمل بیهی قطع در رحمه اللہ وی یصف الاسلام ولا یعمل بیهی اسلام اسلام کئی او قانون کئی نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ قانون کو یعذب المنافقین اسلام اسلام زوتی خو اسلام بانے عمل کئی نا یصف الاسلام ولا یعمل به یخالف قوله من فعله یخالف قوله من فعله چه وینا او کار نای برابر نی چه وینا او کار اغیر برابر نی دیتا منافق ہوئی کنا شاہ صاحب رحمہ اللہ امام الہند شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ان اردتا ان ترا انموزج المنافقین فانظر الى مصاحبی الامراء وی کدی خوکی چی دا منافقانو نمونو گورم او چی کل در بان ایات گران شد منافقانو چی توی دا منافقانو ایات تی پویگم پی نا وی دا خپلی زمانی دا بادشاہ سره چکم خلق ناس تی سیاسی لیڈران بی پاغیی لگوا دا سی با دی پی خدای پو یکی چی دو اشکال با بیدتا نپاتی کی گی بلکل کرا پا کرا اس پی ویر انشاءاللہ ویعذب المنافقین زار کے اللہ منافقان سڑو زنان اولا مشرکان سڑو زنان اولا اضوان نینو اللہ زن سو گمان کون کی پا اللہ وانی گمان بیکارا ناکارا ناکارو گمان کون دا مشرکان خواس گمانو چند ناور انزکه شرک او گمانونه کول ناکاره ناکاره منافقانو گمانونه کول دیتو گورا سمریل روان دی سڑیه تاستو گورا مریتم گورا تاستو گورا دیتم گورا نو گمانونه ناکاره ناکاره پیغمبر شروع کرل اروستو انشاءاللہ ورپسې یو آیات کې دغه وضاحت کې ګمارونه وي دولسم آیات کې ظنین بالله ونص دولسم آیات کې دې ټکی له وضاحت کې علیم دائره تسو پدی باندې چکر ناکارا چکر د زمانه ناکارا دې خراب شي علیم دائره تسو پدی باندې مصیبت بعد وغضب الله علیم وصدا الله دې پدی ولانا او لعنت لعنت دیو کې الله پدی باندې چې دعایي شي وغضب الله علیهم یعنی غصہ دیو کی اللہ پر دیبانے او لعنت دی پیو کی یا وغضب اللہ علیہم غصہ کردے دا اللہ پر دیبانے او پلانت کردی دی او تیار کردے دی لرہ دوزاخ وساعت مصویرہ بد زیادہ ورطلو بیا تسلی خپکے گا ما تاثر لخ کرشتے وللہ جنود سماوات والارد واللہ لدی لخ کردے دا سمارنو دزمکے وکان اللہ عزن حکیمہ ادے اللہ ضرور حکمت وارائے نار صلنا فتحو بزکدر کینو فتحو با ذکر کی چتا عالمی پیغمبری او مومنانو لترغیب ام دے انہا ارسلنا کشاہد مبشرہ یقیناً را لگل منگا تارا حق بیان ان کے خوشحالی اور ان کے و نظیرہ و یر بیان ان کے ایتو امنو باللہ تاج تاسویمان را لی پا اللہ بانے و رسول و پیغمبری و توازیرو و توقیرو ادرے گا تیرا لکنا و توازیرو و توقیرو نو رسول باللہ و رسولی نو باللہ او د زمیر په منس کې سراغلی دی رسول راغلی دی کنه نو الله نه خاص به او راغلی دی نو زمیرونه د نږدې ستا رسول تر راځي کا تواذرو او توقیرو ایت تاسو تایید کړي پیغمبر او عزت یو کوي تایید یو کوي او سیو کوي عزت نو سوار پسې وبیا وایا او تو سبحو بکرتم واسیلا پاک بیان کړي الله سبا وبېگا تو سبحو زمیر الله تا او تواذرو او توقیرو دا چې کم دنو نبی علیہ السلام تا ذکر تعذیر او توقیر چی وی دا پا اسبابو باندی دا چا دی پیغمبر امداد او توقیر وقار ساتل دا پا اسبابو باندی دا دا پیغمبر کی گی او تسبیح و پاکی دا چا بیانی گی دا اللہ و توعذیرو و توقیرو رایتا استعیدو کئی دا او عزتیو کئی او چی پاکی بیان کئی دا آغا سباو بیگا ان اللذین ایو بایوناک یقین آکسان مقام د مسلمانانو یقینا کسان وجری ان الذين کسان یبایونک چغی بیعت کی د تاثرا بیعت خو رسول توئی بیع داتی بکره وحدت تا به اوس توئی رسول تا یعنی ځان پتا باندې در خرسی چې مونږ پتا در خرسی چې سرا سرا کینو کوار لا به ځان رسول لګنا ان الذين یبایونک یقینا کسان چغی وعدہ کئی لوس کے دیتا سرا انما یبایعون اللہ یقیناً دی لوس کے دیتا اللہ سرا تا سرا چلوس کے دادا سے دلکش چا سرا کی اللہ سرا یاد اللہ فوقائی دیہم لاز دا اللہ دا پاس دلہ سنو دی دا اللہ لاز کما یلیق بشانی لکا سنگا چا دا اللہ دا شان سرس دے مناسب دے یاد اللہ فوقائی دیہم یا امداد مانو کا امداد دا اللہ دا پاس دلہ سنو دی یعنی ای سر دا اللہ امداد دے نو چې د چا سره د الله امدادي نو هغه به عزت کېدل شي عاشق کس خورده کېدل شي نه عالمگیر بادشاه د یو ماشوم سره خوشتبي کوله په ډنډ کې وسره سکولې لابي کولې هوس کې نو ماشوم له به غپور کړه داسې وې ډوبوم دی ډوبوم دی ګپ وسره لگاو وې ډوبوم دی ماشوم ته وای چې ستا لاس د چا په لاس کې نو هغه ډوبېږي نه تا لس ده چاپو لس کنو غدو بیگی نا ید اللہ فوقا ایدیهم چه ده اللہ لس ده چا ده پاس کنو آخرا بیگی نا زلت اغلا نشیرات لی فمن نکسا فا انبا انکسو علا نفسی فمن نکسا چاچ ما تکرده لران یقینا ده ما طول و بالی پزانده علا نفسی ومن اوفا چاچ پوروالیو که پاقی بانده آهد علیه اللہ آهد چلوس کرده ده پاقی بانده ده اللہ سرام آهد علیه اللہ دا استاذ علا جار را او علیه نشویه لگلتا دا پر طول قرآن کی علیه اللہ علیه اللہ دلتا علیه اللہ دیش دا اللہ سنو کی خودلن دا پاس دا پیغمبری کی خودل کدلان دی پاس بس رفع رفع دا صدا رفع بارحال رفع ہوتا ہے ستا خدمتو کد دین ستا جر ستا خکت کار با اللہ سکی اوچت کی ستا کسری نبا اللہ سجوڑ کی ارف اجوڑ کی زمبت جوڑ کی علیہ اللہ اکسرے نے برکڑا اوچھتے کو علیہ اللہ او یو علیہ حوش دا علیہن علیہ حوش او دویم چې د لام نمخ کې کلا زمي پیخی او یازوری لام بپروائی کنا الله او هو الله کنا دا اللہ پا دینم کی بلک جلالت سشی پیدا شکر کسرا وینو علیه اللہ با دیوی بیا علیه اللہ بیا لام پرنوی لکی دا دیوی لام ڈک شو لام کیوں رغب سشو پیدا شو فمن اوفا بما آده علیه اللہ فسیوتی عجر نظوی ما درد چور بکی اللہ دیل را عجر لوئی سیقولو لکا المخلفون دا اس تا دورانگو آل چکم د پیغمبر مخالفی او غی صرف د دنیا په فائدہ کې ګرځي چې د دنیا فائدہ شته او کنيشته یقین زردا چوي وتا تر اوسه پاتې کړی شي المخلفون رستو پاتې کړی شي زور دې په خپل نه پاتې کېدل خپل د لټوب سکړي پاتې کړی پاتې کړی شي د رستو نه مخلفون یا د خزو مینی او یا د کور مینی سکړي دي پاتې کړی د دنیا مینا په سورا شوی دا لاغي د وجه څه شوی دي پاتې شي دي مخلفون دي سيقول لك المخلفون هذا شوائب تاتا المخلفون رسو بات اكريشوه دبانده چهانونا شغلتنا موالونا يقينا نوزگار کرو منگا شغلتنا مشغول کرو منگا منگا منگا دير بيزي جوان ده زمنگا زمنگا وي دير سجوان ده وزانتا بيزي وي زمنگا وي دير بيزي جوان ده شغلتنا موالونا وحلونا يقينا مشغول کرو منگا نوزگار کرو منگا زمنگ مالونو يارا گورا غا پلان كي دوکان ده زمنگا نا پخوا غيلة چه کس ني در راز په خدای کې نو کده زورګونو سودای چې سړی لاړ نشینو څوک یې سودای را اوس زمونږه مجبورې غونډه ده شغالت نه اموالونه شغالت نه اموال کور بيبي مبارکه ده په خدای کې نو هر وخت بيماري هر وخت بيماري چې زنیمه داغه په سر باندې دړ لازي د دې وجنه چې کمنو څوک واهلونه واهلونه شغالت نه اموالونه اموال مال زمونږه واهلونه د دې بيبي مبارکه عزت کوي کنه زګه وي واهلونه والونا دا غینو خویری گی کنا والونا او زمونگا کوروالاو فاستغفر لنا یا رجی بس کمزوری دا زمونگ سدا کمزوری دا اللہ نا اللہ سوال کوا چه بس اللہ مو بخینو فاستغفر لنا نمونگ لبا خنو قوار دا اللہ نا یا قولونا بی حلسنتیم مالی صفی قلوبیم وای دی پجبو آغای چه سرونو کی نشتے پجبو خود کدسرن ایتا ویلے چه واقی خلطی رانا شوید و مونگ لسو قوارا ما فی دا وی زکا چه فاستغفر لنا ولی دا بدا خبره چه پیغمبر تا سڑه وی چه مال سو قوارا بخانا ورچه دا قرآن دا غیب پلیتو کسه ده ذکر که ویڈی را خبه و خوکه دا زرن اویل وی کنه چه دا زرن پا دا کارس تو مانه وی نه دا از سره دا پیغمبر دا خوشحالون دا پار دا خبر که نور دا زرن ای نه دا یا قولونا بی حلسنه تیم وی پا جو بانده آغای چنشته بسرلونو که خلوار تا وای فمایی هم لیک تا جهال لنه زی زکا چو تکلیب برا تا ورسی نو سو کو اقدار دیتا سولا دا اللہ دا عذاب نمامولی یا دا اللہ نمامولی انا رادو کم زوران که رادو کی بتاسو بانے تکلیف یا رادو کی بتاسو دفائی دے اختیار بدست مختار اختیار بدست مختار نو اختیار دفائی دے دو نقصان دا خدا اللہ پلاس کے دے بلکان اللہ ماتا ملون خبیر آتا سوائی چھ منکین استو رڑکیم سپڑ کب دے اللہ نپوئی گی نوے کان اللہ دے اللہ پا چکو یہ خبردار بل زوان انتم علین قلب الرسول والمؤمنون بل زوان انتم علین قلب الرسول دا غزوانی نبی اللہ زن نصو تفسیر دے وضاحت کی گمانو نبی کول دے پیرا پلان کیلر پلان کیلر جہاد لطلی دی او جنگ دے یقین منیشی جو واپس راشی رو را امریکی سر مقابلہ دا او خورا دا آغا تکندی ورائی یقین منیشی جو واپس راشی دا دا منافق خوی دے بل زوان انتم علین قلب الرسول بلکہ گمان کو تاسو چراو بن گرزی پیغمبر او مسلمانان خپل کورونو ته چاروم لن ابدا لن پس سره ورو ابدا معلومی کی چلن کی تعبید نشته زګه ابدا سره ورو ده لین قلب الرسول یار گز بار او نگرزی پیغمبر او مسلمانان خپل کورونو ته چاروم و زین ذلک فی قلوبکم خستکړی شو دا گمان تاسو بذرونو کی وزن انتم زن نس او گمانونو کول گمان نا کارا چلا پیغمبر په دروغ ده وکنتم قوم بورا اوی تاسو قوم حلاک شوی بورا بورا وکنتم قوم بورا اوی تاسو قوم فرسی بانانو بورا نا گوری چینه تا وی تاسو قوم چینی دا چینی ندا گوری کنتم قوم بورا اوی تاسو قوم بورا حلاک شوی بورا بورا ومن لم یؤمن بالله و رسولی لید آخرت آل چاچ سوک چیمان راڑی پا اللہ و پر رسول باندی پیغمبر باندی فین آتن نالی الكافرین سعیرا تیار کرده میده پارد کافرانو سعیرا لم بدار ور ایت بزی وللہ ملک السماوات رد شرک پہ تصرف اختیارات پیغمبر لنی دی اختیارات ٹول اللہ لدی وللہ ملک السماوات والارض اللہ رضی اختیار دا اسمان و دزمو کی یغفر لمن یشاء مغفرت مقدم کا ترغیب دا پارا چی ترغیب شی چی خیر دا او سمراش اللہ با دی مواف کی یغفر لمن یشاء مخنک آچا دا چرادو کی ویعزیو من یشاء سزاور کی آچا دا چرادو کی او دی اللہ بخون کے محربان وکان اللہ غفور الرحیم دی اللہ بخون کے محربان اللہ دی منتظمون گلو نا مواف کی سیقول المخلفون اذا انتو علاقتم الى مغانما دا دا منافق بل پلیتی چه دا راحت بنده دی بس راحت چه کم دا ملاوی گی ولو کپ جنگ کی کپ جنگ کی راحت او دنیا سکی گی ملاوی گی دا جنگ لزی دا دا دنیا بنده دی چه پا جنگ کی کلاشن کوب دا تا ملاوی گی جو بیا والا سده روان دی او کده تا پا کسا تمغای جرعت ملاوی گی نبیا دی روان دی او اس دا جنگ لنزی سیقول المخلفون درد چوائی بارست پا دکلی شویزن طلقتم الام غانما چکل تاسو روان شوی الام غانما غنیمتونو تا کمو تاوی خیبر تا چرتا خیبر تا لتا خوزوها دا چوائی خلی ضرورانت تبیو کم دی با وی دا یغم قول دا وی با ضرورانت تبیو کم فریق دا منگ لرا چنت تبیو کم چی منگ استاسو تابی داری اکو منگ سرزو منگ دان سر فریدی کنا ضرورا فریق دی منگ دان سرانت تبیو کم منگستا استابداری کو نو قرآن ویل چه آلتا نتلل حدیبیا کی نتلل او دلتا زی ولی زکا آلتا که ظاہری کی غنیمت ہو نو او دلتا صده غنیمت تی نظری اتباع سره کار ده که غنیمت سره اتباع سره کار نشته بلکس سره کار ده غنیمت سره پیسے ملاوی کی پی اسلامی قانون کن جو اسلامی قانون نافذ کئی او کپو کفری کی نسو کفری دارونا نتبع کوم بای بوجای ڈالری پکار دی نتبع کوم تابداری کو منگ استاسو یریدون ایبدلو کلام اللہ دی ارادہ کی بدلی کی خبر دا اللہ چی دا اللہ فیصلے بدلی کی فیصلے دا اللہ ذکر فیصلہ دا اللہ دا چی غنیمت لبا سوک زی راحت باغ چالے چی چا تقریب برداشت کردے فیصلہ بانے پوشی انما الاسر یسرن فیصلہ دا اللہ دا چی راحت او خوشحالی او غنیمتون باغ چالے چی دا سخت مل کردے چی دا سمال کردے سخت قل انت تتبعونا وګورو دا الله په چې کوم نه خوشحالي نه رسول چې سخت ته کنه ملګری دا الله په خوشحالي نه رسول قل انت تتبعونا ورته وای چې رمه دې موږ سره کذالکم قال الله من قبل دا قشان دي تاسو ته ویل دي الله مخکي الله مخکي ویل دي کوم ځای ویل دي چې قران رحم الله پرويزي سره خبره کولی او پرويزي یو هغه چې حدیثو ته ضرورت نشته دي چې قران رحم الله ته چې قران بغیر د حدیثو نه لګي قرآن رحم اللہ شکم قال اللہ من قبل من قبل کم زیر من قبل کم زیر خبر بانی پی گی کہنا نو سورۃ توبہ آغا یوسل دولسم دا نزول کی دولسم دا 112 دا پس کی نزول کی من قبل دے کہ من بعد ہو الت خدا سشتے قل لن تخرجوا معي ابدا انكم رضيتم بالقعود اولا مره تاسو اسار شي تاسو خوشحال شي په ناس توبه نه پاول زل توبه دري اتيام کي سوره توبه دري اتيام چې ال ته ویلي دي چې موزه زما سره چرېوم لن تخرجوا معي ابدا چرېم زما سره موزه انكم رضيتم بالقعود اول مره تاسو ول په ناس ته خوشاله وي نو موزه دري اتيام سوره توبه کي نو خوب رستو دے دینا او مخی نو من قبل سمت لب دے دا حدیثو کی ویلی دی کنا نبی علیہ السلام تے پوئی خفی سر ویلیو چھ دا کسان بزان سر پریک دے نا نو پا طریقی دو کلیت سر قرآن کشتے خود جزئیت سر نشتے دے کلیت سر اشتے دے چھ در رات ملگرے از سخت رات او غنیمت پا آگا چالے چھا سخت سکڑا برداشت کڑا خود جزئیت سر من قبلو سر بیانے لگی قال اللہ ویلے بیانے لگی دو خبر بانے پوشوی کنا نو جزئیات آپ پیغمبر ذکر کر دے نو حدیث نو بغیر قرآن نال کی گی کذالکم قال اللہ من قبل دق کشان تاستو ہم چویل دی اللہ پخوا چھ دی بنزی دے سرا فسیقولوننا سیقولون شورو شو زرد چھو ایبا بل تاسدوننا اللہ اللہ نیدی بیلی خدا دی منگ سر جلون کی قوندان دی بل تاسدوننا بلکی تاسو حسد کوئی دی منگ سرا دی منگ سر حسد کوئی حسد کوئی تاسو منگ نپری دی بل کانو لیب قونا قولا بلکہ ری چیزی نپوئی گی پا خبر مگر لگ خبر نپوئی گی قرآن پا حکمت او دا اللہ پا فیصلو نپوئی گی دی لا يفقهون الا قليلا چې جهاد دشمن نه په قران نه پويږي قل للمخلفين من الاعراب ورته وایزا یو بل سخت کراله کای کی ملګری شنو بیا به صحیح مسلمانان شي اې د سخت نه بغیر مسلمانی راتلی نشینو سخت احسب الناس وان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بسخت ایمان اواسبتم گمانم کرده سوره بقره کی وی چه تاسو بدغه شان دی پادشه ولما آیاتکم مثل الذین خلو من قبلکم اواسبتم حسبتم ان تدخلوا الجنه تاسو یی دغه شان دی مون جنت تلار شو ولما آیاتکم مثل الذین خلو من قبلکم سخت و نیر اغلی په دی باندې سخت امتحان دی قل للمخلفین و ارسو بعد کړه شو د باندې چانا ستو داونه اله قومن دردا چوب بلل شي تاسو یو قوم ته ولي باسن شدید شی به خاندان جنگ سخت تو قاتلونهم چه جگڑاو کوئی تاسو دی سرا او یسلمون یا با تاغی تسلیم شی یا با غی ایمان راڑی تسلیم بشی ایا با سرا تاسو سو کئی جنگو کئی فاین تو تیو کتاس تابداری اکڑا یو تکم اللہ عجرن حسنا در وگی تاسو را اللہ عجر حستا بس بیا مسلمانان شی وائن تتولاو کما تولیتم او کواڑی دی تاسو لکا سنگ چڑی دلی پخوا یو عذب کم عذابن علیما عذاب بدر کی تاز لعذاب دردناک یرا گورا دے کی خو کمزوری یارنگی خیر دے کمزوری معذور دی لیسا علالاما حراج نشت دے با علالاما پڑن باندی حراجون ستنگ سیاوالا علالآراج حراج اوان پشل بانی ستنگی ولا علالمریض تنگی نشتے مطلب دا کلال نشی نسا خبرا ندا خو کلال کلال نو لوی جردے ولا لوی جردے عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ شالو کو رووتو خزی چه کمدنو بی خلق و خاندان خدی جهاد لبلال شی شیدان بشی خزی بیده شیدان و خزی شی زما خاون شل دین سوکم خبر او تا دخل کرکا نا وایرو لواتا زما خاون شل دین سوکم اغوی ز جنگ لزم زامنو توی مال سامان برابر کئی زامنو توی علی صلی اللہ وقت اعذرک ولی اللہ استعوذر قرآن کنی دی بیان کرد چلی سال الارج حرج اغور توی انی احبو ان اطاعا بی عرجتی الجنه زما خوخه ده چه زبا ده گردخ پا جانت کیو گرزم زما خوخه ده چه بده گردخ پا جانت کیو گرزم پی سامان را لبرابر کی سامان را لبرابر کو خوزی توی مزه بیا با رازینو کلکاوی دست نرانی خوزی پی بیا با گورا رازین سنو سل ازی پوخ بانه که نسوی ما او تردی چونو گرزی گما ما پوخو تردی او دعای اکرا اللهم لا ترجعنی الی علی ابدا یا اللہ ما بیا کورتا مو واپس کئی ما بیا کورتا مو واپس کئی چی احد کی خو جنگ او جنگید او جنگید او جنگید خیر کی شہید شو شہید شو اخد پاس شہید شہیده اخد پاس شہیدو نبی علیہ السلام حالتا قبرون برابر کل احد میدان دقا وی شہیدان اڑو شہیدان می اڑو چی دو پیر روان کو او مدینی پر طرف نرا تو بڑ بڑ بے شورو کلل فبل طرف پر روان شد نبی علیہ السلام تا پوسو کو ویده چه دا کورن را دسی ویلیو ویاو دا ویلیو چه اللہ ما کورتا مو پس که وی طول شهیدانو خود که خق کئی تو میدان که خق کئی بس می اوڑی دا غد وجه نه طول شهیدان پا خود که خق کرل لیس آر الاراج حراج نو تنگی پی نشته کلاش گناه پی نشته بلکه سده والا سواب ده والا آل الاراج حراج آن پشل بان تنگ سیا والا آل المریض حراج آن مریض بان ستنگ سیا چاہی تابیداری دا اللہ اکڑا پیغمبری دلتا تابیداری دا کنا تابیداری دا اللہ اکڑا فضر بر رقاب و رسول دا پیغمبر چھ نبی علیہ السلام بھائی اولئی کافر اولئی ارمی ایو الغلام الحضور اولئی ننگیالی زوان فضی تو کبی ابی اومیز ما مور و پلاردستان قربان شی فل ماما تا بیوی نبی علیہ السلام دا مور اٹبر سڑیو افساد آتا بی آواز کو ارمی ایو الغلام الحضور یا ننگیالی زوان اولا فادیتو کبی ابی و امی زمان مور و پلار دستان قربان شی مور و پلار میدن قربان نبی علیہ السلام کافرونی و وی و اولی ملکو بید آغین پاس گریوان نولی و او جو درشون ونا که چه کمدن ولتاز وان کو وی داد آغا چا سزاد چه دا اللہ خلاف کی داد آغا چا یوتو اللہ و رسولون داد نبی علیہ السلام تابیداری نوازی مسواک تے و یوتو اللہ و رسولا چای تابیداری و اکڑا دا اللہ دا پیغمبری تجری من تا تیرا نار چبئی کی بلان دیزون داغی نوالی ومیتا والا او سوک چوارد نواز بو عذاب ان علیما سزا بور کی اللہ دلر سزا دردناکا لقد رضی اللہ از مومنانو حال او گورا داو خود منافقانو دو دورنگو حالو شاید پیغمبر تابعداری نه کی اوس د مسلمانانو حال ته وګورئ لقد رضی الله اول نه رضی الله کی خود رضی الله یقینا خوشاله دی الله د مؤمنانو نه ایز وبایوناک چې کله دی بیات کو ځان خرصو په نبی علیہ السلام باندې تحت شجره د ونې لاندې تحت شجره د ونې لاندې ناستو بنگلوا اسم لیحالو سینٹو سوپیوی نوی تحت شجره با دونی دلاندی نستی نو تحت شجره دونی دلاندی او نبی علیہ السلام وی انتم خیر اهل الارض تاسو طول از ماکی خخلکی نبی علیہ السلام آتیم صحابوتو ویل انتم خیر اهل الارض پس طول از ماکی تاسو غرائی تاسو غرائی وی اوونان عمر رضی اللہ تعالی پا زمانه کی با خلق حج لشتلل نو چه پا لار راتلن نو یو طرف تا با کاغشو عمر رضی اللہ تعالی دا خلق چر تا زیده سی ویده دا غیونی خوالزی اکم اوونه چه کم دنو آچه نبی علیہ السلام ورلا بیاد کرو یا سی برکت دا پارال تا زیوی خواه ویده تک شوا عمر رضی اللہ تعالی آغازای کی شپیش پیراغه ونه اووالا ونه دریاب تا لڑکلا آوازای بلکل ختم که دا خلقونه غزای روب کر دا شرک آثار ختم که چه ده شرک اثر پاتی نیشی ده سی ختم که چه رو پته اونه لگی ده تا تا شجره فعلم ما فی قلوبهم نو پو اللہ معلوم کرو اللہ آغست چه بزرونو دی کیو فانزل سکینه تالهم راولی گا اللہ رب العزت فانزل سکینه تالهم آو وجلی دی دروغ دی چه زن عالمان وی چه نبی اسلام پا خپل لاسوک نیدوی دا امی امن خلب چا وجلیو چا بیا او د کوناټې نیولې او ممنډې والے نبی اسلام په معمولې خوشي باندې وشته چا وجهلو نبی اسلام ته تبه زماده لا سوځلې کیږي چا وجهلو هغه په هوت کې نبی اسلام دا واقعي کړی د بدايه او نهایې نبی اسلام السلام ولې وجهلې اا سبه جنگل ته اقاتلو باندې عمل لکو ایز با یو نک تحت شرف ضرب الرقاب باندې ول نبی اسلام عمل کړی ایز با یو نک تحت شجره ایز با یو نک پا وکه چې بیا ته کو دي تاسو راولان دي دونه دا فالم ما فی قلوبهم معلوم کړی والله چې بزرونو دی کیو فانزل السکینه چې نبی علیہ السلام محبت او تابعداری فانزل السکینه علیهم مراول جل الله رب مهربانی په دی تسلی په دی باندې وا صاحبم فتن قریبا او بدل کې ور کړی لرا فتن از لاس پلاس قریبا نز لاس پلاس تو یو زدا والی سورہ خیبر وا صاحبم فتن قریبا او بدل کې ور کړی لرا کامیابی نز دیو مغانم کثیرا او مال غنیمتون اڈیر یا خوزونا چه دی اغسل اغیل آرام وکان اللہ عزیزن حکیما دی اللہ زور اور نور بولو عمر کی حکیما دغه صلح کے حکمتو چه دغه ٹی میرا واپس کرل دغه کسو حکمتو وعدکم اللہ مغانیم کسیرا لوس کرل اللہ تاثر دی غنیمتون اڈیر روج تاثر بے واقع لئی فاجر لکم آزینو پا تلوار دل اللہ در کرل دا خیبر خود اللہ لک پا لگ درکو نور کسرو کسرا فتح مکہ دا سدی تبوک دارا روان ملا تا مغانم کثیرتان مغانم خو پی جنی کنه تاسو وای د سیغه متعال جمو ده کنه اولا کثیرتان و سره ځان لسه کړه ذکر کړه بلا و خو تو خو پنځه قدم د نبی رسول الله روان شه کنه تا خذونا تاسو واخ لید لرا فجر لكم هذین لاس پلاس در کړل دا زر پر زر دل در کړل تاسو لا ازیدا وکف فی الناس انکم بند کړل لاس نه کافرانو تاسو نه ګور کوړته ول تلوي زه ته نو ویلی شو وکف فی الناس انکم ولتكون آية للمؤمنين او دا چشی چکم دا نخد پار دا مؤمنانو ولتكون آية چشی دا نخد پار دا مؤمنانو چه بیا دا پار مؤمنان دا پار نقش قدم شی زک بیا پا مجاہدینو بانی دا حالات را شی نبیا باقی خپی چه دا سنگا حالات را لل منگا چکم دا نمی لارن واپس کیگو نو نبو اللہ رب دا نمونه مخ که پیش کرا چه رست مسلمانانو تلارس شی آزاد شی او دا جنگ او دا جهاد اصول مرتب شی کلب کری و کلب فرینو ولتكون آية للمؤمنين دا چشین خدا پار دا مؤمنان وید یکم صراط و مستقیما او مضبوط کی اللہ تاسولا پلارنی غبانده و اخرى یعنی و مضبوط کی تاسولا دانا چه تش افاس حاکی و مضبوطی ما او کرستو کیدل راشنو بیا و مضبوطو نیبنه چه پا هر حالت کسی شئی مضبوط شئی زکوی چه